Kadir Gecesi'nin ne zaman arayalım soranlara tarifler veriyor. Ramazan'ın 17. gecesinde arayın. Bu gece aranması emredilen gecelerdendir. Onun için bu mübarek cemaatte ihyasına niyet ederek ilim meclisinde bulunuyoruz. Bazı arkadaşlarımız tabii ki oturmuşlar radyonun başına. Şimdi çıkıyorlar teravihlerden, oturuyorlar radyonun başına, çayları da demlemişler. Bizim millet burada yanıyor. Efendim, su bile yok. Ben su bile içilmesine pek müsaade etmiyorum ama şakur şukur şişeler çatır çutur ediyor. Bak, ben şeker hastası olduğum halde burada kıldırdığım vakitte 400 şekerle bazen rastlıyor. Burada teravih bitiriyoruz. 9'dan 11'e kadar sürdüğü oluyor. Ki geçen gecelerde çıktığımızda şekeri ölçüyoruz. 360-380 geliyor bazen. O vaziyette Allah lütfediyor. Arada bir su bile içmiyorum. Neden içmiyorum acaba? Şimdi bu işler neye döndü? Nasrettin Hoca'nın işine döndü. Nasrettin Hoca ne yaptı? Yükü vurdu eşeğin üstüne, kendi de bindi eşeğe. Eşek hepten çöktü. Gidemiyor. Bu sefer indi, yükü kendi sırtına aldı. Ondan sonra bindi eşeğin üstüne. Efendim, yine aynı hesap tabii ki, eşek gidemiyor. Ama eşeğe laf diyecek lafı var. İki çift lafı var. Nedir o? Ya diyor, yük benim sırtımda, sana ne oluyor? Ama tabii sen de eşeğin sırtındasın. Ayrı dava. Şimdi burada diyorum cemaate ki iki rekat namazın arasında salavat-ı şerife getirilir. Aslında teravih, tervihanın cem'idir. Tervihan ne demektir? Rahatlık vermek demektir. Yani iki rekat hatimle kılındığı zaman iki rekat kaç dakikada kılınıyor? 4 dakikada, 5 dakikada. Bu 4-5 dakika ise o 5 dakikalık zaman insan ne yapacak? Oturacak. Hemen namaza bir daha kalkmayacak. Sünnette böyle. Ne yapacak o arada? İsteyen kendi Kur'an okur. İsteyen zikreder. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber der. İsteyen arada kendi nafile namaz da kılabilir isteyen. Sünnette böyleydi sahabe zamanında. İki rekat kılıyorlardı. Araya 5-10 dakika mola veriyorlardı. O 5-10 dakika zaman zarfında. İsteyen istediği ameli salihi yapıyor, zikri. Ama arada su içmek, yemek yemek, dedikodu yapmak, ona buna laf atmak, konuşmak, dünya kelamı caiz değil. Böyle yaparsan ne olur? İlliğine kaydolmaz. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Salatun ala eteri salatin la lagve beynevma kitabun fi illiyin. Bir namaz öbür namazın peşine. Yani iki rekat bitirdin veya 4 rekat, neyse tabii şimdi teravih 2-2 sünnettir gece namazı olduğu için. 2 rekat bitirdin, peşine 2 rekat daha kılacaksın. Arada dünya kelamı konuşulmazsa, lagiv diyor buna, yemek lagivdir, içmek lagivdir, konuşmak dünya kelamı lagivdir. Eğer bunlar arada olmazsa o namazların kaydı nereye geçer? İlliyine geçer. İlliyin neresidir? وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَشَدُّ الْمُقَرَّبُونَ Kur'an söylüyor bunu. Mutaffifin suresindeki İlliyün mühürlü damgalı bir dosyadır, divandır, defterdir. Mukarrab melekler, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselamlar o dosyanın yanında bulunuyorlar. Onların makamındadır. İşte o dosyaya kaydı geçer. Hangi namazın? Aralarında lagib olmayan iki namazın. Ama iki rekat kıldın, arada bir su içtin. Efendim, o İlliyine kaydedilir mi? Edilmedi. Hocam ben arada su içtim, iade mi edeyim? Hayır, biz sana şimdi fıkha göre iade et demedik. Ama ne demek istedik? Bak orada illiğine kaydedilme müjdesini kaçırtıyorsun. Niye gereği var? Zaten kıraatı sen yapmıyorsun. Hoca kıraat ediyor. Hanefi mezhebinde daha da kolaylık var. Fatiha'yı bile okuma mecburiyeti yok. Okumak lazım değil. İmamın kıraati sana ne geçiyor? Kıraat yerine geçiyor. Sen Fatiha bile okumuyorsun. Hadi okuyacak adam su içse diyelim lazım olur. Ama okuyacak adam bile içmemesi lazım. Böyle olduğu halde şimdi hadisiz böyle. Bir de arkadaşlar evvelce perşembeden sohbete gelenler şimdi ne yapıyorlar? Başka camiden teravih kılıyorlar. Çıkıyorlar eve. Canlı yayın varmış. çayı da demlemişler. Oturun hem çay içiyorlar hem sohbet dinliyorlar. E şimdi seninle buraya gelen adamın hali bir midir? Ondan sonra dedi ki hiç feyiz alamadı. Feyiz nerede alacaksın? Dün geldiler burada bazı arkadaşlar, diyorlar sen evvelce söylemiştin. Ben dedim ne söylediğimi unutuyorum. İşte ne zaman ne gelirse aklıma konuşuyorum ama aklıma geleni atmıyorum kafadan. Yine aklıma ne geliyor? Ya ayet geliyor ya hadis geliyor. O aklıma hadis nereden geldi? Cemaate sekinet ya. Allah için bir araya gelenlere rahmet ya. Şimdi evde bunu dinleyen ilim alır mı? Alır. İlim alır mı? Alır. Çünkü ilim nedir? Benim konuştuğumda ayet varsa, hadis varsa, bu gece şöyle gecedir, böyle gecedir, şunu kılın, bunu zikredin, bu ilimdir. İlim alır. Ama Allah yolunda adım atmak, cemaate gelmek, sohbete katılmak, bir araya gelmek, bunun nesi var? Melekler geliyor, sekinet yağıyor, feyiz yağıyor, Allah Teala onları kendi katındaki meleklerle zikrediyor. Sen Allah'ı zikrediyorsun, Mevla da seni meleklerle zikrediyor. Falan yerde, falan cemaat. O dağılınca melekler Mevla'nın huzuruna çıkıyor. Mevla onlara ne istediler soruyor, cevaplar veriyor. Bu kadar hadis var bu zikir meclisleri hakkında, ilim meclisleri hakkında. E sen otur evde at bacak bacak üstüne, meyvelerini da soysun hanım, sen de ye. O arada da hoca konuşuyor nasıl olsa, dinle. E şimdi tamam da, ortak mıyız yani? Ortak mıyız? E ben çay içmiyorum ki sen de burada da ortak olasın. Herkes ne isteyse onun ortağıdır. O halde böyle geceler, böyle mübarek geceler mutlaka ilim meclislerinde bir ayet bir hadis de okunsa ilim meclisi olur. Bunun faziletini kaçırmamak lazım. Onun için kazandınız inşallah. Şimdi peşinden Bedriye okuyacağız. Bedriye, ne demek Bedriye? Bedir ehlinin isimlerini okuyacağız. İşte vakti müsait olanlar dinlerler. O arada niyet ederler. Hepsine radıyallahu teala biz derken iştirak ederler. Ondan sonra Bedir ehli ne yapar? 360 ihtiyaten 360 kabul ediliyor. 313 ittifaklıdır ama 363'e kadar ihtiyatlıdır. İhtiyat payı olduğundan rivayetlerin hepsi değerlendirilerek ulema 363'e çıkarıyor. Onların isimleri okunuyor. Sonra Uhud'da şehit olan 70 şehidin adı okunuyor. O da yine paylıdır. 20 kadar rivayet farklı olduğundan o da 90-100'e çıkıyor. Ondan sonra efendim Ashab-ı Suffe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in suffesinde bulunan Ashab-ı Suffe'nin isimleri okunuyor. Onlar da ittifaklısı 70'tir ama ileri geri yapar, azalır çoğalır, o da 100 küsurdur, 103 falan. Onların da isimleri okunuyor. Ne oluyor burası? Cennet bahçesi oluyor. Rahmet efendim mahalli oluyor ve bu sahabenin hepsinin ruhaniyetleri bu mecliste ne oluyor? Toplanıyor, hazır oluyor. Zaten Bedir ehli anıldığı gibi gelirler. Hemen kılıç kalkan, varsa yan bakan gelirler ya. Yani. Hemen gelirler. Bedir ehlinin böyle bir neci var, özelliği var. Onların ruhaniyetleri hazır. Bu gece de onların gecesi, hem ne gecesi? Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla Rafi İbni Hadis radıyallahu anh tarifat edildi hadiste. Kainatın Efendisi Bedir günü ne buyurdu? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَوَنَّ مَوْلُودًا وُلِدَ ف۪ي فِقْهِ 40 سَنَةً مِنْ اَهْلِ الد۪ينِ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ كُلِّهَا وَيَجْتَنِبُ الْمَعَاصِيَ كُلَّهَا اِلَى اَنْ يُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمْرِ اَوْ يُرَدَّ اِلَى اَنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا لَمْ يَبْلُغَ حَدَّكُمْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ Bedir günü buyurdular ki, eğer canım kudret elinde olan Allah'a yemin ediyorum, eğer din ehlinden doğma, Müslüman anadan babadan yetişme bir çocuk 40 sene fıkıh içerisinde yaşasa, bütün fıkhi meseleleri bilse, Allah-u Teala'nın ne kadar taati ve ibadeti varsa hepsini yapsa, Allah-u Teala'ya ne kadar isyan ve günah varsa hepsinden bila istisna sakınsa, ne zamana kadar böyle yaşasa, 40 sene ilim ve fıkıh içinde yaşamış ilim tahsille, ondan sonra da en rezil ömrün hiçbir şey bilemeyeceği çağ, işte artık o 90-100'lerdir en aşağı. O duruma kadar 90-100 seneye kadar da varsa, ey Bedir'e katılan ashabım, sizin birinizin bu gece kazandığını kazanamaz. Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak, bütün günahlardan sakınacak, 40 sene fıkıh ilmiyle amel edecek ve 93 yaşına kadar da hiç günahsız ve bütün ibadetleri yaparak bir adam yaşasa, bu faraziyedir zaten, böyle de bir adam olmaz yani. Çünkü bütün amelleri nasıl yapacak ya? Bütün günahlardan nasıl sakınacak zaten? Yani bu lev ile konuşuluyor çünkü, nasıl günahsız olacak zaten insan? Böyle bir adam bile sizin bu gecenize, Bedir gecesinde bulunmanıza, ama nerede bulunmalarına tabi? Bedir'de. Kiminle beraber? Resulullah ile beraber. Şimdi birisi bu gece Bedir'e gitse, orada güzel bir efendim otursa, ibadet, zikir yapsa, ondan bahsetmiyor. Ya neden bahsediyor? İşte 1400 küsur sene evvelki Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinde, hangi geceye gelmişti? Cuma gecesine denk gelmişti. O cuma gecesinde orada bulunanlara söylüyor. Biz kaçırdık o işi. Sahabeden de ekseriyeti o makama erişebildi mi? Erişemedi. Kaç sahabe var? 114 bin küsur sahabi var. Veda haccında 110 bini geçiyordu sahabe. Kaç tane Bedir ehli var? İşte 313-360 arasında rivayetler dönse bile 360 diyelim, 363 ne olacak? Şimdi 114 bin sahabi nerede? O makama eren kaç kişi? Bu değişik bir makam. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sordu. Ne kadar melek var, Allah'ın meleği var? Sayısını ancak kendi bilir. Peki Bedir'e katılan melekler var. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bedir'e katılan melekler sizin aranızda nasıldır? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki min efkalil melâketi indena. Bize göre en kıymetli melek onlardır. Melekler arasında da bunlar Bedir'e katılmış diye tanınırlar. Resulullah da buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ve kedâlike men şehide minnâ bedran. Bizden de Bedir'e katılanlar sizin gibi farklıdır. Diğer sahabeden üstündürler. Onun için şimdi biz onların bu mübarek gecesine hasretle, özenerek, gıpta ederek, imrenerek efendim iştirak ediyoruz. Yani o geceyi ihya etmeye çalışacağız. O geceyi kutlayacağız. Bir defa o gecenin şuurunda olacağız. 17. gece geliyor, geçiyor. Hiçbir yerde bir haber yok. Hiç kimseyi uyandıran yok. Bu kadar mühim bir gece olduğunu söyleyen yok. Gavurların nalları kopmuş. Şirkin önderleri gebermiş. İslam nefes almış. Bundan önemli bir gece bir gün bu noktada yok. Ve yarınki gün 17. gün Kur'an'da ismi geçiyor. Ve bu gece yarınki gün vahyin indiği gece ve gün olarak İn kuntum âmentum billâhi ve mâ enzelnâ alâ abdinâ yevmel furkân. Hakkı batıldan ayırdığımız gün yevmel tekal cem'an. İslam ordusuyla küfür ordusunun karşı karşıya geldiği gün kulumuz Muhammed Mustafa'mıza sallallahu teala aleyhi ve sellem indirmiş olduğumuz ayetlerimize inanıyorsanız ifadesiyle Kur'an bunu bahsediyor. Yani bu gece ve yarınki günde vahiy indiği, Kur'an indiği, bak Kur'an indiği derken burada önemli bir mesele var. Biliyorsunuz Muhammed Mustafa'mıza sallallahu teala aleyhi ve sellem vahiy ne zaman inmeye başladı? Ramazan-ı Şerif. Hangi gecede başladı en kuvvetli görüş? İnna enzelnahu fi leylatil kadr. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an hangi ayda indirildi? Ramazan ayında. Biz onu Kadir gecesi indirdik. O zaman Kadir gecesi nerede? Ramazan ayında. Peki neresi? Hangi günde meselesine geldiğinde? Bak ne diyor? Şimdi bu ayet-i kerimede diyor ki kulumuza Furkan günü indirdiğimize inanıyorsanız. Furkan günü hangi gün? Kesin 17. gün. Furkan günü Ramazan'ın 17'si yani yarınki gün olduğunda tarihen siyer bakımından şüphe yok, ihtilaf da yok. Ancak 17. gece cuma gecesine çatmıştı. 17. günde cuma günüydü Bedir Muharebesi. Cuma günü yapıldı. Evet. Onun için Ebu Cafer Muhammed İbni Ali El-Bakır radıyallahu anh Hazretleri diyor ki Cebrail aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 15. ve 16. gecelerine denk gelen, yani dün ve evvelsi gün. denk gelen, o zaman hangi günlere denk gelmiş? Cumartesi ve pazar gecelerine denk gelmiş. Hangi geceler? Efendim 15 ve 16. geceler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin indi. Sonra Ramazan Şerif'in 17'si pazartesi günü. Bu hangi 17? Bu 17 bir kere değil bu 17. Bedir'in olduğu gün 17 cuma idi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın elçiliğini, risalet ve nübüvvet vazifesini getirmek üzere Hira Dağı'nda gözükmüştü ya. O Hira'da gözüktüğü de hangi gündü yine? Yine 17. gün. Yine 17. gündü. O zamanki 17. gün ne günüydü? Pazartesi. Çünkü biliyorsunuz doğumu pazartesidir, peygamberliği pazartesidir, miracı pazartesidir, Mekke'den çıkışı pazartesidir, Medine'ye girişi pazartesidir, vefatı pazartesidir. Pazartesi meselesinin üzerine duruyordu. Nübüvvetin getirildiği, vahyin getirildiği Hira'daki zuhur yine 17, pazartesiye denk gelen bir 17. Yarınki gün işte böyle bir gündür. Demek ki bu nakle göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetinin başlangıcı da Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde efendim gerçekleşmiştir. Allah-u Teala mübarek eylesin. Şimdi ne buyurdu İbn-i Mesud radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem utlubu aleyhine tesebbi aşramı Ramazan. Kadir gecesini ne zaman arayın? Ramazan'ın 17. gecesinde arayın. Bu demek değil ki bu budur. Ama arayın buyurulduğuna göre bunu boş geçirmemek lazımdır. İnşallah faziletlerine nail oluruz. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'a sordular. Dediler ki Kadir gecesi hangi gecedir? Buyurdu ki bak bunu İbn Ebi Şeybe rivayet ediyor bu sözü. Bukhari Tarihi Kebir'inde, Tabarani ve Ebu Şuhabul İman'da, efendim İbn Hacer Metalip'te, Heysemi Mecmu'u Zevaid'de çok kaynağı var bu sözün. Zeyd ibn Erkam'dan geliyor. Kadir gecesi ne zamandır sorusu. Leyletü seb'a aşrate ma neşükkü ve la nestesni leylete nezelel Kur'an ve yevmel furkan yevmel tekal cem'an. Kur'an'ın indiği gece, hakkın batıldan ayrıldığı Furkan gününün gecesi, iki ordunun karşılaştığı o Bedir gününün gecesi, 17. gecenin Kadir gecesi olduğunda hiç şüphe etmiyoruz, inşallah bile demiyoruz. O kadar kesin söylüyoruz. Bunu koca sahabi söylüyor. Bu kadar da kaynak verilmiş. Şimdi bunu ihtiyaten bu geceyi ihya etmek lazım değil mi? Bu şimdi rastgele diğer geceye benzer mi bu kadar rivayet olan bir gecede? Evet. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anh, Hasan ibn-i Ali radıyallahu anh, Hubeyb-i Zübeyir, Ebu Bekir ibn-i Abdurrahman, Amir ibn-i Rabia, Zeyd ibn-i Erkam, Zeyd ibn-i Zabit, Amr ibn-i Hurayf radıyallahu anhum. Bunlar çok yüce sahabilerdir. Onlardan gelen nakle göre Bedir Muharebesi Ramazan-ı Şerif'in 17'sine rastlayan Cuma gününde vakı olmuştur. Bu husus ittifaklıdır. Bundan dolayı Zeyd ibn-i Sabit Hazretleri sahabe-i kiramdan 17. geceyi yani bu geceyi ihya ettiği kadar Ramazan-ı Şerif'in hiçbir gecesinde ibadet yapmazdı. Bu gecede en fazla ibadetini yapardı ve şöyle derdi: şüphesiz ki Allah-u Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırmış ve şirkin önderlerini alçak kılmıştır. Bu büyük bir meseledir. Rabbimizden temennimiz ve niyazımız bu mübarek gecede yapacağımız bütün dualar ne üzerine yönelelim? Allah yine şirkin önderlerini rezil etsin, zelil etsin. Allah yarınki gün hak ile batılı yine ayırsın. Yarınki gün de çarşambaya denk geldi. Çarşamba da çok acayip bir gündür. Onun da önemi vardır ne hususta? Ma'uzibe kavmun illa yevmel arba'a. Bütün kafir toplumlara azap geldiği zaman da çarşamba günü gelmiştir. Darısı başlarına inşallah. Allah Teala Irak'ı işgal eden, Allah Teala Filistin Müslümanlarına zulmeden, Allah Teala Afganistan'ı karıştıran, Allah Teala dünyanın neresinde Müslümanlara zulmeden, Amerikalı, Rus, kafir, Yahudi, Hristiyan, Ermeni, zalim var ise Allah Teala tabii bizim Mehmetçiğimize de saldıran, pusu kuran, mayın efendim kuran, bu kadar insanın canına kıyan bu teröristler de buna dahil olsun inşallah. Allah hepsini kahhar ismi şerif olarak kahretsin, perişan etsin, kırsın, geçirsin. Yarınki sabahta hakkı batıldan seçsin, ayırsın. Allah Teala yeniden küfrü ve ehlini zelil kılsın. Allah yarınki günde İslam ve ehline izzet ihsan etsin. Bu büyük bir gecedir, bu büyük bir gündür. Bunun tekrarı var. Bu daha neler getirecek inşallah. Her sene bu Bedir gecesi, Bedir günü, Bedir'in zafer davulu hala çalınıyor. Allah'ın dostları hala Bedir'de o meleklerin tablını, davulunun sesini duyuyorlar. İnşallah önümüzde İslam'ın ve Müslümanların yüzünü güldürecek günler olsun inşallah. Zaten Amerika dediğin, süper güç dediğin, dünyanın efendim jandarması dediğin koca devlet kasırgalarla uğraşıyor. Şimdi bilmiyorum, belki bugün yarın kasırga, hortum, paketler götürür yani. Böyle bir vilayeti alıyor ki bilmem dördüncü vilayet diyor. Ya dördüncü ne demek? Amerika'da yani dördüncülük çok acayip bir şey. Çok şehri var, çok nüfusu var, çok dördüncü vilayet. Anca bağırıyor efendim. Çıkın, kaçın. Kaç gün evvelden bağırıyor. Ya sen bir hortumla niye baş edemiyorsun? Bir kasırgayla niye baş edemiyorsun? Ay'a çıkıyorsun, Merih'e çıkıyorsun, uzaya çıkıyorsun, dünyayı karıştırıyorsun. Gökleri bile parsellemeye başladın sen. Sen hele bir yerde rahat dur da gökleri ya bırak ya. Sen yerde bir rahat durabiliyor musun? Dikine dur bir, bir kalk ayağa bakayım. Bir boyunu göreyim, hele bir dur. Duramıyor ki, bir rüzgar esiyor. Sökmüş, götürmüş her tarafı ya. Haberlerde bir görüyorsanız, ibrettir, ayettir. İnsan Sübhanallah der ya. La hamle ve la kuvvete illa. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onun için bakıyorum sonra düşünmem. Bizim ecdadımız akıllı adammışlar. Oralar hep hortum falan. Herhalde bu okyanusların etrafı bayağı böyle oluyor hortum. Ve biz bayağı uzağız şeylerden. Okyanuslardan şuradan. Avrupa öyle sular, buzullar eriyor. Onlar öyle gidecek de. Bekliyorlar ne zaman eridi mi tam üstümüzü kapatacak. Onlar öyle bekliyor. Onun için sonunda hepsi tabii Orta Doğu'ya bizim buraları işgale gelmek istiyorlar. Baktılar ki dünyanın çivisi çıktı mı oralar hep gidiyor. Onun için yine buradan başladı, buradan bitecek hesabı. Böyle şimdi kendi ayaklarına yer arıyorlar. Bir şey olursa nereye gidecek falan. Zaten sen gelene kadar oho saatte 180 kilometre gidiyor hortum. Seni füzeni indir aşağıya. Mevla istediğimi o kadar kolay Allah için. Bedir Muharebesi'nde ne yaptı? Bir melek ordusu indirdi. Anlattım onu bu 17. gecelerde ama şimdi çok vaktimiz yok. Ama evvelce hatimle kılmıyorduk. Hatimle kılmadığımız zaman değil mi? 1,5 saat kadar, 1 saat, 1,5 saat sohbetler birkaç kere oldu. İnşallah arkadaşlar onu bulacaklar. Yarın akşam 9'dan sonra Lale Gül Efendi o Bedir kıssası, şimdi bunu anlatmıyorum. Onu sohbeti koyacaklar. Herkes dinleyebilir kıssayı yarın akşam inşallah rahman. Şimdi biz bu gecemizi konuşuyoruz ve Bedir ehlinin faziletini konuşuyoruz. Efendim İmam Ahmet kimdir bu? Müçtehit olan Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh buyuruyor ki Kadir gecesinin 17. gecede aranması görüşü Medine ulemasından kendi zamanında. Müçtehitlerin yaşadığı dönemdeki Medine ehlinin tabi görüşü çok muteberdir. Şimdiki illa Medine ehlinden bahsetmiyor. O zamanki Medine ehli hüccettir. Medine ehlinden bu görüşü nakletmiştir. Mekke ehlinin, o zamanki Mekke ehli, yani Ahmed İbn Hanbel döneminin Mekke ehli, Medine ehli dedim mi artık piyasa müçtehit dolu yani o zaman. Müçtehit, böyle normal bir şey değil, fıkıhçı değil. Mezhep sahibi müçtehitlerin yaşadığı bir dönemdeki ulema, Mekke'de ve Medine'de bulunan heyetler. Mekke ehli de o gece, yani bu geceyi söylüyor, 17. gece, hiç uyumadan ibadet ederler ve ömre yaparlardı. Mesela Mekke'de olanlar için ömre müstehap bu gecede. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi güne denk gelirse gelsin, Ramazan şerifin 17'si mesela hangi güne denk geldi şimdi? Çarşambaya geldi. Yarın çarşambadır. Bu gece gecesidir. Çarşambaya girdik. Yarın da çarşambadır. Hangi güne denk gelse de Kainatın Efendisi ne yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Hangi güne denk geldi? gelse de Ramazan 17'sinde Kainat Efendisi ne yaparlarmış? Kuba Mescidini ziyaret ederlermiş. Bak özel vazifeleri var gecenin günü. Yani Medine'de olan Müslümanlar da yarın için sünnet nedir? Kuba Mescidini ziyaret etmeleri 17. günü. Tabii ki biz Mekke Medine'de olmadığımız için ne Ömre'de orada, Kuba'da orada, burada onlar yapılacak değil. Ama bu rivayetlerinden biz ne anlıyoruz? Anlıyoruz ki 17. gecenin ve günün özel bir önemi var, özel amelleri var, vazifeleri var. İhyası kuvvetle müstehap olduğu delilini rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Onun için inşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere bu gece uyanık geçirmeyi, ibadetle ihya etmeyi ve yarınki günde de Rabbimiz Bedir ehlinin himmetlerine erişmeyi nasip eylesin. Amin. Zaten teravih kıyamdır. Hatimle kılınmak daha da bir kıyamdır. Teravih namazında bulunanlar geceyi ihya etmiş olurlar. Ama esas mesele nedir? Yatsıyı cemaatle kılanlar yarı geceye kadar ihya. Sabah namazının cemaatle kılınması yarınki sabah açısından çok önemlidir. Yarınki sabah namazı da cemaatle kılınırsa bu ne yapar? Bütün gece ihya yerine kaim olur ki inşallah Rabbim Bedir ehlinin himmetlerini bize lütfeder. Evet, Bedir ehlinin bu hususta faziletleri çoktur. Efendim, hadis-i şerifler rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara özel bir değer vermiştir. Cennet sözü vermiştir. Efendim Cabir hadisinde buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا الْحُدَيْبِيَ Bedir'de bulunan bir de Hudeybiye'de bulunan hiçbir adam asla cehenneme girmeyecek. Nasıl kaçırttık bu işte? Nasıl kaçırttık? Bizim elimizde değiliz. Biz nasıl kavuşacaktık işte? Neyse. Artık hayırlısı bizim bu zamanda gelmemizmiş demek ki. Allah muhafaza, bir de o zamanda olursak da öbür tarafta olmak da var. Allah! Çünkü bu kalpler Allah'ın elinde, akıllar Allah'ın elinde. Ebu Cehil yani az akıllı mıydı? Ebu Cehil dediğin zaman da bu çok akıllı bir adam ama bak nasıl çuvallar. Onun için burada akıl ayağı efendim yarım adım atar. Yani akıl ayağı saksıdan ayak gibi, alçıdan ayak gibi yürümez bu işte. Allah'tan hidayet isteyeceğiz. Mevla kimi hidayet ederse hidayet bulan ancak odur. Efendim Hafsa radıyallahu teala anha annemiz rivayet ediyor. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem inni le arcu en la yedhulen nara inşallah ehadun şehide bedra vel hüdi. Ben umuyorum ki inşallah Bedir'de bulunan ve Hudeybiye'de bulunan, Hudeybiye'nin sayısı fazla, Bedir'deki sayı 300 küsurlar, Hudeybiye'nin sayısı kaç? Buyurun. 1500 dedi Hacı abimiz, Orhan Saman abimiz, Allah selamet versin. Pek kimse diyemedi bu meseleyi yani. Bunu bilmeniz lazım. Bey'at-ı Rıdvan'da bulunanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, entumul yevme hayru ehlil ardı, bugün dünya halkının en hayırlısı sizsiniz buyurduğu 1500 kişidir. Onlardan da inşallah cehenneme giren olmayacaktır. Ama sahabenin arasında orada bulunduğu halde bir tanesi ne yaptı? Devenin arkasına saklandı. Efendimiz'e bir yata gelmedi. Sen nasipsiz olduğun zaman Hudeybiye'de bulunsan da 1500 kişiyi orada görsen de biat ederken sana yine biat nasip olmaz. Nasip meselesi. Ben de dedim ki diyor Allah-u Teala buyuruyor ve minkum illah varca herkes cehenneme uğrayacak. O cehenneme uğrayacak demek sıratı geçerken köprünün üstünden geçecek. Ama içine düşecek demek değil buyurdu. Fümmen neccillezine tekav ve nezaruz zalimine fiyacizliye. Takva sahiplerini kurtaracağız. Zalimleri oradan aşağı yuvarlayacağız. Buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem cevabında. Yine Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Hatib ibn Ebi Belta olacak. Bu zatın bir kölesi Resulullah'a geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem ondan şikayet etti. Dedi ya Resulallah bu benim efendim olan Hatib dedi. Mutlaka cehenneme girecek dedi. Canı efendim zor çıkmaz. Kolaylık gelir. Tabi kolaylıktan da öte iman kurtarır inşallah. Çünkü Yani kolaylık gelince ne demek? Telaş etmez, imanını muhafaza eder. Meşayih Efendi ne buyurmuştur? Mühim işlerde Bedir ehlinin isimlerini okumayı ve yazmayı denedim. Bu kadar havas ilminde ne yapsam şunu hemen kabul eseri göreceğim. Fakat icabet ve kabul bakımından onlardan daha süratlisini görmedim. En hızlı yardım bu mübareklerin isimleri okunduğunda gelir. Cafer İbni Abdillah rahimullah anlatıyor. Babam bana derdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sev ve bütün mühim işlerinde Bedir ehlini aracı yap. Tevessülde bulun. Bu benim sana vasiyetimdir. Ey oğlum, bu büyüklerin isimleri anıldığında ve onların adıyla yalvarıldığında o dua mutlaka kabul edilir. Rahmetler, bereketler, mağfiretler, rıza ve rıdvan o kulu okuyanı kuşatır. Her gün bunların adı anılsa, onların hürmetine herhangi bir hacetin görülmesi Allah-u Teala'dan istense mutlaka o hacet yerine gelir. Evet, ama tabi edebine riayet lazım. Adları anılırken her birine özel radıyallahu anh demek lazımdır. Evet. Bu hususta ben size çok rivayetler okudum. Bedir ehliyle Tevessül ve İstigaseler kitabında 43, 44, 45 bu sayfelerde kimler kurtuldu, nasıl kurtuldu, Bedir ehli onlara nasıl göründü, kimine rüyasında geldi yardım etti, kiminin çocuğunun katilinin kısasını yaptı, hakikaten katili geberttiler hem de eliyle, efendim babasının çocuğu ölen zatın eliyle ona onu kestirttiler, efendim nasıl kafileleri kurtardılar, nasıl gemileri fırtınadan kurtardılar, nasıl o kadar rivayetler burada zikrediliyor. İnşallah 59. sayfaya kadar Bedir ehlinin isimlerinin okunulmasındaki faziletlerle ilgili kıssalar anlatılmıştır. İnşallah okursunuz, amel edersiniz, istifade edersiniz. Özellikle bu gecede beraber okuyalım. Yarınki günde de okuyabilen okur inşallah. Sağ taraftan Arapçalar başlıyor. Sol taraftan Türkçe 5 kitap hakkında malumat var. Şimdi Bedir ehlinin faziletleri var. Bedir ehlinin isimlerini okumanın faziletleri var. Bedir ve Bedir ehliyle ilgili genel malumat var. Bedir'in resimleri var. Değil mi? Kitapta. Ondan sonra bu eserde bulunan kitaplarla ilgili malumat, 5 kitabın ayrı ayrı farkları ve özellikleri ayrıca yazılmıştır. Duaların manaları verilmiştir. Kitapların ayrı farkları söylenmiştir. Arada da resimler ayırıyor. Yani Arapça tarafıyla Türkçeyi resimler ayırıyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de yaslandığı mekanın resmi var. Sahabe-i kiramın içtiği havuzun yerinin resmi var. Harp alanının resimleri var. Selem ağaçlarının resimleri var. Bedir şehitlerinin kabri şeriflerinin resimleri var. Efendim halen Bedir zaferinin davulunun gaipten gelen sesinin duyulduğu Hannan tepesi. Hannan. O tepenin altın kum gibi böyle resmi var. Ondan sonra hatta üzerlerinde ot bitmeyen Ebu Cehillerin leşlerinin, 70 gavurun leşinin atıldığı kalip çukurunun, kuyusunun resmi bile var ki üzerlerinde ot hala bitmiyor. Evet, çünkü Allah'ın laneti üzerlerinden eksik olmuyor. Evet. Bizler de inşallah o lanetten kurtulduğumuz için, şirkten ve müşriklerden kurtulduğumuz için Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının sevgisiyle mamur olduğumuz için çok hamd edelim, çok şükredelim ve isimlerini yad edelim, zikredelim. Rabbimiz Tebareke ve Teala onların hürmetlerine bu mübarek gecede bizlere onları yetiştirsin, himmetlerini eriştirsin, hayırlı muratlarınızı ihsan etsin, şerlerden emin etsin. Ne yapılacak? Efendim bir istiğfar ile başlarız. Ondan sonra herkes huzur üzere oturur. Radıyallahu Teala ahlerde müşterek isimlerin telaffuzunda zorluk olabilir. Ama radıyallahu Teala dendi mi herkes diliyle, radıyallahu kalbinden değil, dilinizle radıyallahu dersiniz. İnşallah salavat geldi mi salavat okunur. Peşinden de duası kendi içinde var ama ayrıca herkes bir niyet tutabilir. Bu niyet herkesin dünyalık veya ahiretlik hususlarda Allah'tan ne isteği varsa, ne derdi sıkıntısı varsa kalbinde o niyeti tutar. İnşallah Bedir ehli yetişirler, himmet buyururlar, meclisimizi kuşatırlar, kaplarlar ve bizler buradan dalmadan hacetimizi görürler inşallah. Allah Teala, tabi hanım kardeşlerimiz gelemiyor, yerimiz müsait değil. O yüzden onlar mazur olduklarında, onlar evlerinde dinliyorlar, onları da ortak eder inşallah. Diğer erkek dinleyenlerden de, tabi mazur olanlar, uzakta olanlar, gelemeyenler, imkanı olmayanlar var. Allah Teala onları da bu dualara ilhak eder. Yeter ki bu arada ne yapmasınlar? Çaydı, meyvaydı, ha ha hi hi yapmasınlar. Efendim televizyon var, başka bir şey, enstrümanlı alet vesaire, ses gürültü çıkartmasınlar, duymasınlar, dinlemesinler. Huzur üzere oturarak, gözlerini yumarak radıyallahu teala anh ve salavat dualara iştirak etsinler. Yoksa öbür türlü mahrum olurlar. Allah Teala mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Bu büyüklerin hürmetine, riayeti ve edeplerine riayeti nasip eylesin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi seyyidina Muhammedin el muhaciri sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bi seyyidina Ebi Bekr es-Siddik el muhaciri radıyallahu teala anh ve bi seyyidina Umar ibn el-Hattab el muhaciri radıyallahu teala anh ve bi seyyidina Osman ibn Affan el muhaciri radıyallahu teala anh ve bi seyyidina Ali ibn Ebi Talib el muhaciri radıyallahu teala anh وبسيدنا طلحة بن عبيد الله المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الزبير بن العوام المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سعد بن أبي وقاص المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سعيد بن زيد المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي عبيدة بن الجراح المهاجري رضي الله تعالى عنه اللهم أسألك بسيدنا أبي بن كعب الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الأخنس بن خبيب بن المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الأرقم بن أبي الأرقم المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أسعد بن يزيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنسة مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنس بن معاذ الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنيس بن قتادة الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنس بن ثابت الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أنس بن خولين الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا إياس بن أوس الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا إياس بن البكير المهاجري رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا بجير بن أبي بجير الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بحاث بن ثعلبة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا البراء بن معرور الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بسبسة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بشر بن البراء الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بشير بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بلال بن رباح المهاجري رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا تميم مولى فراش الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا تميم مولى بني غنم بن السلم الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا تميم بن يعاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا ثابت بن أقرم الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثابت بن ثعلبة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثابت بن خالد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثابت بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثابت بن هزال الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة بن حاطب الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة بن علمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ثعلبة بن عمرو المهاجري رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا جابر بن عبد الله بن رياب الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبار بن صخر الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبر بن عتيك الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا جبير بن إياس الأوسي رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث بن أنس الأوسي رضي الله تعالى عنه ve bi seyyidina Harith ibn Evs ibn Rafi'in el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Evs ibn Muad el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Hatib el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Ebi Hazmet el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Hazmet el-Hazreci el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Summet el-Hazreci radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Harfece el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Kays el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Kays el-Hazreci radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Nu'man ibn Umeyye el-Evsi radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Suraqa el-Hazreci el-Şehid radıyallahu teala ve bi seyyidina Harith ibn Nu'man el-Hazreci radıyallahu teala ve bi seyyidina Hatib ibn Ebi Belta'd el-Muhaciri radıyallahu teala ve bi seyyidina Hatib ibn Amr el-Muhaciri radıyallahu teala ve bi seyyidina Hubab ibn el-Mundhir el-Hazreci radıyallahu teala ve bi seyyidina Habib ibn el-Esved el-Hazreci radıyallahu teala ve bi seyyidina Haram ibn Milhan el-Hazreci radıyallahu teala ve bi seyyidina Hurayth ibn Zeyd el-Hazreci radıyallahu teala ve bi seyyidina Husayn ibn el-Harith el-Muhaciri radıyallahu teala ve bi seyyidina Hamza ibn el-Humeyr el-Hazreci radıyallahu teala اللهم نسألك بسيدنا خارجة بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا خالد بن البكير المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا خالد بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا خباب بن الأرت المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا خباب مولى عتبة المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا خبيب بن إسحاق الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا خداش بن قتادة الأوسي رضي الله تعالى وفي سيدنا خراش بن الصمة الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا خريب بن فاتك المهاجري رضي الله تعالى وفي سيدنا خلاد بن رافع الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا خلاد بن سويد الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا خلاد بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا خلاد بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا خليد بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا خليفة بن عدي الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا خنيس بن حذافة المهاجري رضي الله تعالى وفي سيدنا خوات بن جبين الأوسي رضي الله تعالى وفي سيدنا خولي بن أبي خولي المهاجري رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا اللهم نسألك بسيدنا ذكوان بن عبيد الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا ذي الشمالين بن عبد عمرو المهاجري الشهيد رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا راشد بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا رافع بن رافع بن الحارث الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا رافع بن عنجدة الأوسي رضي الله تعالى وبسيدنا رافع بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا رافع بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا رافع بن المعلى الخزرجي الشهيد رضي الله تعالى وبسيدنا رافع بن يزيد الأوسي رضي الله تعالى وبسيدنا ربعي بن رافع الأوسي رضي الله تعالى وبسيدنا ربيع بن ياس الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا ربيعة بن أكثم المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا رحيلة بن ثعلبة الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا رفاعة بن الحارث الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا رفاعة بن رافع الخزرجي رضي الله تعالى وفي سيدنا رفاعة بن عبد المنذر بن الأوسي رضي الله تعالى وفي سيدنا رفاعة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا زياد بن السكن الأوسي رضي الله تعالى وفي سيدنا زياد بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا زياد بن لبيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن أسلم الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن حارثة المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن الخطاب المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن المزين الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن وديعة الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا سالم مولى أبي حذيفة المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا سالم بن عمير الأوسي رضي الله تعالى وبسيدنا السائب بن عثمان المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا سرة بن فاتك المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا سراقة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا سراقة بن كعب الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا سعد مولى حاطب المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا سعد بن خولة المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا سعد بن خيثمة الأوسي الشهيد رضي الله تعالى وبسيدنا سعد بن ربيع الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا سعد بن زيد الأوسي رضي الله تعالى Ve Seyyidina Sa'd ibn Sa'd'in Hazreti radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sa'd ibn Sehl'in Hazreti radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sa'd ibn Ubade'in Hazreti radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sa'd ibn Ubeyd'in Es-Sîr radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sa'd ibn Osman'ın Hazreti radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sa'd ibn Muad'in Es-Sîr radıyallahu teala. Ve Seyyidina Süfyan ibn Nesr'in Hazreti radıyallahu teala. Ve Seyyidina Selemet ibn Eslem el-Efşi radıyallahu teala. Ve Seyyidina Selemet ibn Thabit el-Efşi radıyallahu teala. Ve Seyyidina Selemet ibn Selamet el-Efşi radıyallahu teala. Ve Seyyidina Selim ibn Kays el-Hazreci radıyallahu teala. Ve Seyyidina Süleym ibn Haris el-Hazreci radıyallahu teala. Ve Seyyidina Süleym ibn Amr el-Hazreci radıyallahu teala. Ve Seyyidina Süleym ibn Kays el-Hazreci radıyallahu teala. Ve Seyyidina Süleym ibn Milhan el-Hazreci radıyallahu teala. Ve Seyyidina Simak ibn Sa'd el-Hazreci radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sinan ibn Ebi Sinan el-Muhaciri radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sinan ibn Sayfi'in el-Muhaciri radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sehl ibn Huneyt'in el-Esir radıyallahu teala. Ve Seyyidina Sehl ibn Rafi'in el-Hazreci radıyallahu teala. Ve bi seyyidina Sehl ibn Atik'in el-Hazreci radıyallahu teala. Ve bi seyyidina Sehl ibn Kays'in el-Hazreci radıyallahu teala. Ve bi seyyidina Süheyl ibn Vehb'in el-Muhaciri radıyallahu teala. Ve bi seyyidina Süheyl ibn Rafi'in el-Hazreci radıyallahu teala. Ve bi seyyidina Sevad ibn Razin el-Hazreci radıyallahu teala. Ve bi seyyidina Sevad ibn Gaziyet el-Hazreci radıyallahu teala. Ve bi seyyidina Süveyb ibn Harmelet el-Muhaciri radıyallahu teala. آمين اللهم نسألك بسيدنا شجاع ابن أبي وهب المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا شريك ابن أنس الأفشي رضي الله تعالى وبسيدنا شماس بن عثمان المهاجري رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا صبيح المولى أبي العاص المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا صفان ابن وهب المهاجري الشهيد رضي الله تعالى وبسيدنا صهيب بن سنان المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا صيفي بن سماد الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا الضحاك بن حارثة الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا الضحاك بن عبد عمرو الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا ضمرة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا الطفيل بن الحارث المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا الطفيل بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا الطفيل بن النعمان الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا قليب بن عمير المهاجري رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا عاصم بن ثابت الأفسي رضي الله تعالى وبسيدنا عاصم بن عدي الأفسي رضي الله تعالى وبسيدنا عاصم بن العكين الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا عاصم بن قيس الخزرجي الأفسي رضي الله تعالى وبسيدنا عاقل بن البكير المهاجري الشهيد رضي الله تعالى وبسيدنا عامر بن أمية الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا عامر بن البكير المهاجري رضي الله تعالى فبسيدنا عامر بن ربيعة المهاجري رضي الله تعالى فبسيدنا عامر بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى فبسيدنا عامر بن سلمة الخزرجي رضي الله تعالى فبسيدنا عامر بن فهيرة المهاجري رضي الله تعالى فبسيدنا عامر بن مخلد الخزرجي رضي الله تعالى فبسيدنا عامر بن يزيد بن السكن الأفسي رضي الله تعالى عنهما فبسيدنا عائد بن معصر الخزرجي رضي الله تعالى فبسيدنا عباد بن بشر الأفسي رضي الله تعالى ابي سيدنا عباد بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه ابي سيدنا عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله تعالى عنه ابي سيدنا عبد الله بن سعلمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه ابي سيدنا عبد الله بن جبير الأفسي رضي الله تعالى عنه ابي سيدنا عبد الله بن جحش المهاجري رضي الله تعالى عنه ابي سيدنا عبد الله بن الجد الخزرجي رضي الله تعالى عنه ابي سيدنا عبد الله بن الحمير الخزرجي رضي الله تعالى عنه ابي سيدنا عبد الله بن ربيع الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن رواحة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن سراقة المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن سلمة الأفسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن سهل الأفسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن سهيل المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن شريك الأفسي رضي الله تعالى عنه ve bi seyyidina Abdillah ibn Tariq'ın ile Sihir radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Amir'in il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Abdümenafin il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Urfudotel Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Amr'in il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Umeyr'in il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Kays'in ibn Halid ibn Halid'in il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Kays ibn Sahr'in il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Ka'b'in il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Mahramet el Muhacir'i radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Mes'ud'in il Muhacir'i radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Maz'un'in il Muhacir'i radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdillah ibn Nu'man'in il Hazreci'yi radıyallahu teala ve bi seyyidina Abdirabbih ibn Hakk'in il Hazreci'yi radıyallahu teala وبي سيدنا عبد ربه بن حطن الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبد الرحمن بن جابر الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبدة بن الحشحاس الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبس بن عامر الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبيد بن أفس الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبيد بن التيهان الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبيد بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبيد بن أبي عبيد الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عبيدة بن الحارث المهاجري الشهيد رضي الله تعالى وبي سيدنا عثمان بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عتبة بن ربيعة الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عتبة بن عبد الله الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عتبة بن غزوان المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عثمان بن مطعون المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا العجلان بن النعمان الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عدي بن أبي الزغباء الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عصمة بن الحصين الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عصيمة الأشجعي الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عطية بن نويرة الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عقبة بن عامر الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عقبة بن عثمان الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عقبة بن مهب الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عقبة بن مهب المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عكاشة بن محصن المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عمار بن ياسر المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عمارة بن حزم الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمارة بن زياد الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن ياسر الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن ثعلبة الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن الجموح الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن الحارث الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن الحارث المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن سراقة المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن أبي سرح المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن الطلق الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمرو بن معاذ الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمير بن حرام الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمير بن الحمام الخزرجي الشهيد رضي الله تعالى وبي سيدنا عمير بن عامر الخزرجي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمير بن عوف المهاجري رضي الله تعالى وبي سيدنا عمير بن معبد الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عمير بن أبي وقاص المهاجري الشهيد رضي الله تعالى وبي سيدنا عوف بن الحارث الخزرجي الشهيد رضي الله تعالى وبي سيدنا عويم بن ساعدة الأسي رضي الله تعالى وبي سيدنا عياض بن زهير المهاجري رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا غنام بن أوس الخزرجي رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا الفاكه بن بشر الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا فروة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا قتادة بن النعمان الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا قدامة بن مظعون المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا قطبة بن عامر الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا قيس بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا قيس بن محصن الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا قيس بن مخلد الخزرجي رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا كعب بن جماز الخزرجي رضي الله تعالى وبسيدنا كعب بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا لبدة بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى اللهم نسألك بسيدنا مالك بن أبي خولي المهاجري رضي الله تعالى وبسيدنا مالك بن الدخشم الخزرجي رضي الله تعالى سيدنا مالك بن ربيعة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، سيدنا مالك بن رفاعة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، سيدنا مالك بن عمرو المهاجري رضي الله تعالى عنه، سيدنا مالك بن قدامة الأوسي رضي الله تعالى عنه، سيدنا مالك بن مسعود الخزرجي رضي الله تعالى عنه، سيدنا مالك بن نميلة الأوسي رضي الله تعالى عنه، سيدنا مبشر بن عبد المنذر الأوسي الشهيد رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا المجدر بن زياد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا محرر بن عامر الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا محرز بن الضولة المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا محمد بن مسلمة الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا بدلاج بن عمرو المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مرسد بن أبي مرسد المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مصطح بن أسادة المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مسعود بن أفس الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مسعود بن خلدة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مسعود بن ربيعة المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مسعود بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مسعود بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مسعود بن عبد سعد الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مصعب بن عمير المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معاذ بن جبل الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معاذ بن الحارث الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معاذ بن الصمد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معاذ بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معاذ بن معصم الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معبد بن عباد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معبد بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معتب بن عبيد الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معتب بن عوف المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معتب بن قشير الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معقل بن المنذر الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معمر بن الحارث الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معن بن عدي الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معن بن يزيد المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معبد بن الحارث الخزرجي الشهيد رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا معبد بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا المقداد بن الأسود المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا ملعل بن ببرة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا المنذر بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا المنذر بن قدامة الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا المنذر بن محمد الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا مهجع بن صالح مولى عمر بن الخطاب المهاجري الشهيد رضي الله تعالى عنه. اللهم نسألك بسيدنا نضر بن الحارث الأوسي رضي الله تعالى عنه، بسيدنا النعمان بن العرج الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا النعمان بن أبي خزمة الأوسي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا النعمان بن سنان الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا النعمان بن عبد عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا النعمان بن عصار الأوسي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا النعمان بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا النعمان بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا نعيمان بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا نوفل بن عبد الله الخزرجي رضي الله تعالى عنه. اللهم نسألك بسيدنا واقد بن عبد الله المهاجري رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا ودنقة بن ياسر الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا وديعة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا وهب بن أبي سرح المهاجري رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا وهب بن سعد المهاجري رضي الله تعالى عنه. اللهم نسألك بسيدنا هاني بن نيار الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا هبيل بن مبرة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فبسيدنا هلال بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى عنه. اللهم ونسألك بسيدنا يزيد بن الأخنس المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا يزيد بن رقيش المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا يزيد بن حرام الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا يزيد بن الحارث الخزرجي الشهيد رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا يزيد بن سكن الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا يزيد بن المنذر الخزرجي رضي الله تعالى عنه. اللهم ونسألك بسيدنا ابن عمر الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا أبي أيوب الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا أبي حبذ الأوسي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا أبي حبيب بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وبسيدنا أبي حذيفة بن عتبة المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي حسن الأنصاري الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي حنة بن مالك الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي خارجة الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي خزيمة الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي خلاد الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي داود الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي دجالة الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي سرة المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي سلمة المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي سليطن الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي سنان المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي شيخ الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي صرمة الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي الطياح الأسي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي طلحة الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي عقيل الأسي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي قتادة الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي قيس بن المعلى الغزنجي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي كبشة المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي لبابة الأسي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي مخشين المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي مرثد المهاجري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي مسعود الخزرجي البدري رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي مليم الأسي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي الهيثم الأسي رضي الله تعالى عنه، وبشهيدنا أبي اليسر الخزرجي رضي الله تعالى عنه. أن تجعلنا في حماك الذي لا يرام، آمين، وجوارك الذي لا يغفر ولا يضام، وبقاعتك الكافية التي لا تدرك، وسترك الضافي الذي لا يهتك، وحصنك الشامخ المنيع، وودائعك المصونة التي لا تضيع، وأن تضرب علينا سرادقات حفظك وعنايتك، وتردينا بكنفك وكلاءتك ورعايتك، وأن تحبس عنا شر الأشرار، وتحجبنا بنور عظمتك من الظلمة والفجار، وأن تعقد عنا كل لسان ناطق بشر، وترد عنا كل سهم رام بضر، وأن تعمي كل بصر إلينا بالحسد رامق، وكل قلب لنا بالعداوة خافق، فأن تقهر من يريد قهرنا قهرا يمنعه الراحة والقرار، فيضيق عليه فسيح الأرض وواسع الأقطار، فأن تخرج كل مؤذن لنا عن دائرة الحلم واللطف والمهل، فتغل أيدي أعدائنا وتربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل، فأن تكفينا كل باغ مشامت، فتكون لنا عوضا عن كل هالك وفائت، فأن تعصمنا من شرور الفتن والأنكاد والمحن، وتنقي قلبنا من الحسد والأحقاد والإحن، فأن تذهب من السوء ما خلفنا وأمامنا، وتبلغنا في الدارين أقصى مرامنا، فأن تحفنا بألطافك الخفية في قواسر الأقضية ونوازل الأقدار، وتصحبنا بمعيتك الخفية في سائر التقلبات والأطوار، في ليلنا ونهارنا، وظعننا وأسفارنا، ونومنا وقرارنا، وعلانيتنا وإسرارنا، آمين. اللهم ونسألك بهم أن تجود علينا بعفوك الشامل لكل جانب وعقوق، وبرك المتناول كل بر وفاجر، ولا حق عليك لمخلوق، وأن تغنينا عمن سواك، وتمد عيشنا مدا، وتمهد لنا في قلوب عبادك المؤمنين ودا، وأن تقضي عنا الحقوق والديون، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وتطيب لنا كسبنا، وأن تقيل عثراتنا، وتتقبل أعمالنا وحسناتنا، فأن تخرجنا وذرياتنا من الظلمات إلى النور، وتحول بيننا وبين المعاصي بأعظم جنة وأحصن سور، فأن تجعل الإسلام منتهى رضائنا، وتحيينا حياة طيبة معافا في ديننا ودنيانا، لا آيسا من فضلك ورحمتك، ولا مقنطا من عفوك ورأفتك، فأن تصرف عنا ما يمازج كليتنا من الظلم والأغيار وتجبر قلبنا الكسير بالظفر والانتصار فأن ترزقنا الإنابة وحسن اليقين فترينا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين فأن توصل بفضلك حبل انقطاعنا وتطيل بطولك قصر باعنا وتزيل خوض طباعنا فأن توقظ منا فواتر الهمم فترسل في خشيتك من عبراتنا سوافح الدين فأن تبيح لنا جليل المطالب فتحسن لنا الخواتم والعواقب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعبادك الصالحون نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأولياءك الصالحون فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ونسألك يا ذا النور المبين أن تمدنا والدينا ومشايخنا والمحبين بإمداد ساداتنا الشهداء الأحديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في كل وقت وحين آمين يا سيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجري رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أنس بن النضر الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أنيس بن قتادة الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أنس بن الألقم الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أنس بن ثابت الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا إياس بن أبس الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا إياس بن عدي الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا ثابت بن الدحداح الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا ثابت بن عمرو الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا ثابت بن بقش الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا ثعلبة بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا ثقب بن فروة الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا ثقب بن عمرو المهاجري رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حارث بن أنس الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حارث بن أنس الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حارث بن ثابت بن سفيان الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حارث بن ثابت بن عبد الله الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حارث بن عدي الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حارث بن عقبة المهاجري رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حارث بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حباب بن قيظي الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حبيب بن زيد الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حسين بن جابر الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا حنطلة بن أبي عامر الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا خارجة بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا خداش بن قتادة الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا خلاد بن عمد الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا خثمة بن الحارث الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا ذكوان بن عبد قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا رافع مولى غزية الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا رافع بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا رافع بن يزيد الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا رفعة بن عبد المنذر الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا رفعة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا رفعة بن بخش الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا زياد بن السكن الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا زيد بن بديعة الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا سبيع بن حاطب الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا سعد بن حاطب المهاجري رضي الله تعالى عنه يا سيدنا سعد بن ربيع الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا سعد بن عبيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا سعد بن سويد الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا سلمة بن ثابت الأوسي رضي الله تعالى عنه Ya Seyyidina Süleyman ibn Hazir Hazretleri radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Süleyman ibn Amr Hazretleri radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Sehl ibn Rumi'yi nefsin radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Sehl ibn Adi'yi nefsin radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Sehl ibn Kays'ın Hazretleri radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Şemmas ibn Osman el-Muhaciri radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Sayfiye ibn Kayfiye nefsin radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Damrat ibn Amr Hazretleri radıyallahu teala an. Ya Seyyidina Amr ibn Ümeyye el-Hazretleri radıyallahu teala an. يا سيدنا عمرو بن مخلد الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عمرو بن يزيد الأوسي رضي الله تعالى يا سيدنا عباد بن شهن الأوسي رضي الله تعالى يا سيدنا عباس بن عبادة الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن جبير الأوسي رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن جحش الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن الربيع الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن سلمة الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن الهبيب المهاجري رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الرحمن بن الهبيب المهاجري رضي الله تعالى يا سيدنا عبد الله بن حسحاس الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عبيد بن التيهان الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا عبيد بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عتبة بن ربيع الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عقربة بن عقربة المهاجري رضي الله تعالى يا سيدنا عمارة بن زياد النفسي رضي الله تعالى يا سيدنا عمرو بن ثابت النفسي رضي الله تعالى يا سيدنا عمرو بن الجموح الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عمرو بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عمرو بن مطروف الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا عمرو بن معاذ النفسي رضي الله تعالى يا سيدنا عمير بن عدي النفسي رضي الله تعالى يا سيدنا عنترة مولى سليمان الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا قرة بن عقبة الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا قيس بن الحارث الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا قيس بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا قيس بن مخلد الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا كيسان مولى بني مازن الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا مالك بن خلف المهاجري رضي الله تعالى يا سيدنا مالك بن إياس الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا مالك بن سنان الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا مالك بن نميلة الأوسي رضي الله تعالى يا سيدنا مجدر بن ذياد الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا مصعب بن عمير المهاجري رضي الله تعالى يا سيدنا معبد بن مخرمة الأوسي رضي الله تعالى يا سيدنا نعمان بن خلف المهاجري رضي الله تعالى يا سيدنا نعمان بن عبد عمرو الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا نعمان بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا نوفل بن عبد الله الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا وهب بن قابوس المهاجري رضي الله تعالى يا سيدنا يزيد بن حاطم الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا يزيد بن السكن الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا يسار مولى أبي الهيثم الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا أبا أيمن الخزرجي رضي الله تعالى يا سيدنا أبا حبذ الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا أبا حرام الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا أبا زيد الأنصاري رضي الله تعالى يا سيدنا أبا سفيان الهمشي رضي الله تعالى يا سيدنا أبا هميرة الخزرجي رضي الله تعالى أمدونا بنفحة آمين وأسعدونا بلمحة وأعينونا بقوة وأيد وأغيثونا بنظرة تدفع عنا كل بغي وكيد فإن لم نكن أيها السادات أهلا لذلك فجنابكم للإرضاء والسماح أهلون فإن كانت أعمالنا بعرة المسالك فحماكم للقاصدين رحب وسهل أنتم الناطق بمزاياكم محكم التنزيل أنتم المحبون برقائق التكريم والتبجيل أنتم الوسائل إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أنتم الوسائل للسبيل الأقوم أنتم الشراط الهدى أنتم الولاة الدعاء أنتم النجوم في الاهتداء أنتم الرجوم على العدا أنتم الترياق لكل وال موالي أنتم السم على كل عدو قالي أنتم مصابيح الحوالك أنتم الناشلون لكل غريق هالك أنتم الغياث عند كل خطب فادح entumü melâdu inde kulli karbin fâdah ve nahnu ibâdukumuz delîlul kesîr halîhul cinâyeti ve teksîr esîrul betâleti ve tesbîr tarihu dâil evzâril mücminil mukîr ملم بساحة نجدتكم المام من اكتن بكنفها وتكنف ومعقل على عادة نحلتكم التي لا تخلف ولا تتخلف ومستمسك بمثيق عراكم التي ليس لها انفصام ومعتصم بمتين حبلكم الذي هو السبب الموصل للمرام فانهضوا لكشف غمتنا فإنارة دجنتنا قد تفاقمت علينا المتاعب وعزت دوننا المطالب اللهم يا واهب العطيات ويا قاضي الحاجات بأحوالهم وأسرارهم ومقاماتهم العلية وأنوارهم استجب لنا الدعوات واكفنا المهمات واستر منا العورات وقنا المصائب والمهلكات وارفع لنا في مرضاتك الدرجات وأزل لنا الأجور والمثوبات وأزل عنا الحجب الساترات وأنلنا الشهود والعيان لعرائس الأسماء واختم بالصالحات واجعل خير أيامنا يوم موافاة الممات وحقق لنا في جنابك الظنون يا من أمره بين الكاف والنون اللهم بعظيم صفاتك وأسمائك وجميع رسلك وأنبيائك وبحبيبك العظم المختار فآله سفن النجاة الأطهار وكافة أصحابه البررة الأخيار وورثته الكمل معادن الأسرار هبنا لديواننا والهم فأظلنا في وريف ظلالهم فقد طالما وهبت المسيئين للمحسنين يا أكمل المتطولين وأكرم المتفضلين اللهم ثبتنا عند نزول غمرات هادم اللذات وخفف عنا شدة كرب السياق وغصص السكرات عند انغلاق باب التوبة المفتوح وانكشاف هياكل الأعمال ومنازل الروح وانكتاب هياكل الأعمال ومنازل الروح اللهم وانس محشتنا في القبر الضيق العطن ولقنا جواب مسألة الملك الموكل بالفتن وارحمنا عند مضاجعة التراب والديدان ومرافقة مفارقة الأحباب والإخوان فآمنا عند ظهوره للمطلع الفظيع وبلوغ صوت المنادي إلى أذن كل سميع وتطاير العقول إذا نصب الميزان وتقلب القلوب إذا مت الصراط على متن النيران فأنهلنا من نمير مناهج حظ نبيك المختار ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم إذا أمضت حجاب الأنوار فاقسم لنا من قرة أعيننا أخفيتها لصفة أوليائك في موطن كرامتك ودار احتفائك حسب ما بعضه في كتابك الكريم المستطر مما لا عين رأت فلا أذن سمعت فلا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا عند مباشرة كل فعل وقول متبريا من القوة والحول خالصا من الرياء والإعجاب ناقصا عن الاعتماد على الأسباب سالكا مسالك رضاك مستجرا لسحاب جودك ورحماك اللهم مد على جامع هذه النبذة من سرادق المغفرة والرضوان سجفا فأذن لقارئها ومحصلها من ثمار العفو والإحسان جنا وقطفا وصل اللهم على سيدنا محمد سادن خزائن الأسماء والمسميات وعلى آله ذوي المعارف الإلهية والآيات البينات وعلى أصحابه الجامعين للكمالات القدسية وعلى أتباع ملة السمحة السهلة السنية صلاة مقرونة بأزكى سلام مطرزة بطراز القبول وحسن الختام وسلم تسليما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك بسيدنا Esma ibn-i Harithet el-Egarr ibn-i Abdillah el-Hüceni'yi radıyallahu teala anhu ve Seyyidina Hüseyin Hüzeyfe'de radıyallahu teala ve Seyyidina el-Bera ibn-i Malik'i radıyallahu teala anhu ve Seyyidina Beşir ibn-i Ma'bed'in radıyallahu teala ve Seyyidina Bilal ibn-i Rabahim radıyallahu teala ve Seyyidina Sabit ibn-i Dahhak radıyallahu teala ve Seyyidina Sevbane Mevla Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem radıyallahu teala ve Seyyidina Cariye ibn Humeyl radıyallahu teala anhu ve Seyyidina Cürhud ibn Güveyl radıyallahu teala ve Seyyidina Cüeyl ibn Suraqa radıyallahu teala ve Seyyidina Halid ibn Nübeyh radıyallahu teala ve Seyyidina Halid ibn Nu'man radıyallahu teala ve Seyyidina Hazim ibn Harmele radıyallahu teala ve Seyyidina Habib ibn Zeyd radıyallahu teala ve Seyyidina Haccac ibn Amr radıyallahu teala ve Seyyidina Hudeyfe ibn Hüseyin radıyallahu teala ve Seyyidina Hudeyfe ibn el-Yaman radıyallahu teala ve Seyyidina Harmele radıyallahu teala anhu ve Seyyidina el-Hakem radıyallahu teala ve Seyyidina el-Yaman radıyallahu teala anhu ve Seyyidina Hanzale ibn Ebi Amir el-Gasil radıyallahu teala anhu ve Seyyidina Habbab ibn el-Arat radıyallahu teala anhu ve Seyyidina Hubeyb ibn İsaf radıyallahu ve Seyyidina Hurayim ibn Esr radıyallahu teala anhu ve Seyyidina Hurayim ibn Fatih radıyallahu teala ve Seyyidina Huneyz ibn Hudafe radıyallahu teala ve Seyyidina Dükeyn ibn Sa'id radıyallahu teala ve Seyyidina Dilbicadeyn radıyallahu teala ve Seyyidina Zeyd ibn el-Khattab radıyallahu teala ve Seyyidina Salim ibn Umeyr radıyallahu teala ve Seyyidina Salim ibn Mevla Ebi Hüzeyfe radıyallahu teala ve Seyyidina Sa'id ibn Khallad radıyallahu teala ve Seyyidina Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala ve Seyyidina Sa'id ibn Amir radıyallahu teala ve Seyyidina Selman el-Farisi radıyallahu teala ve Seyyidina Sefine Mevla Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem radıyallahu teala ve Seyyidina Şeddad ibn Esin radıyallahu teala ve Seyyidina Şükran Mevla Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem radıyallahu teala ve Seyyidina Safvan ibn Beyda'a radıyallahu teala ve Seyyidina Suheyb ibn Sinan radıyallahu teala ve Seyyidina Duhkete ibn Kays radıyallahu teala ve Seyyidina Dalhat ibn Amr radıyallahu teala ve Seyyidina Abbad ibn Halid radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Ümmi Mektum radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Uneys radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Bedr radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Haris radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Havalet radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Amr radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Umar radıyallahu teala anhuma ve Seyyidina Abdillah ibn Kurd radıyallahu teala ve Seyyidina Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu teala ve Seyyidina Utbe ibn Abd radıyallahu teala ve Seyyidina Utbe ibn Gazban radıyallahu teala ve Seyyidina Osman ibn Maz'un radıyallahu teala ve Seyyidina Irbad ibn Sariye radıyallahu teala ve Seyyidina Ukbe ibn Amir radıyallahu teala ve Seyyidina Ukkaş ibn Muhsan radıyallahu teala ve Seyyidina Ammar ibn Yasir radıyallahu teala ve Seyyidina Amr ibn Zalim radıyallahu teala ve Seyyidina Amr ibn Al-Avf radıyallahu teala ve Seyyidina Uveym ibn Sa'id radıyallahu teala ve Seyyidina Furat ibn Hayyan radıyallahu teala ve Seyyidina Mustah ibn Usase radıyallahu teala ve Seyyidina Mes'ud ibn Rabi' radıyallahu teala ve Seyyidina Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu teala ve Seyyidina Muad ibn Harith radıyallahu teala ve Seyyidina Miqdad ibn el-Esved radıyallahu teala ve Seyyidina Nevvas ibn Sem'an radıyallahu teala ve Seyyidina Vabisat ibn Ma'bed radıyallahu teala ve Seyyidina Vasilet ibn el-Esba'i radıyallahu teala ve Seyyidina Hilal ibn Mevla el-Mughira radıyallahu teala ve Seyyidina Yesar ibn Mevla Safvan ibn Umeyyet radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Eyyub Halid ibn Zeyd'in el-Ensari radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Derda ibn Amir radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Derrin el-Gıfari radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Razin radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Selemet radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Amir el-Eş'ari radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Abs radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Ubeyde ibn el-Cerrah radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Firas el-Eslemi radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Kefşe Mevla Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Lubabe ibn Abdülmüncir radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Mersed el-Ganevi radıyallahu teala ve Seyyidina Ebi Hurayra Abdurrahman ibn Sahr radıyallahu teala ve bi seyyidina bil yeser Ka'b ibn Amr radıyallahu teala en tusalli ve tusallim ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ehli Bedrin ve Uhud ve ashabi suffeti ridvanullahi teala aleyhim ecma'in ve tu'tiyena fid dunya hasene ve fil ahireti hasene تقينا عذاب النار وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها و فتجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فتجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة فخير أيامنا يوم نلقاك. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بدر وأهل أحد وأصحاب الصفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Gecemizi mübarek eyle. Bu kadar isimleri okulan Bedir ehlinin, Uhud şehitlerinin, Ashab-ı Suffe'nin hepsinin himmetlerine, dairelerine yardım ve nusrat ve teyit ve himmet dairelerine bizleri kabul eyle. Bizleri onların himmetleriyle yaşarken de, ölürken de, kabirde de, mahşerde de müşerref eyle. Ve şu mübarek 17. gecede, şu mübarek saatte, şu mübarek mekanda bu kardeşlerimiz zorluk içerisinde sahur yanaşmış olduğu halde, yarın işleri olduğu halde, birçoğu işe gidecek oldukları halde fedakarlık ettiler. Sen bu büyük şehitlerin, Bedir ehlinin, Uhud şehitlerinin, Ashab-ı Suffe hazaratının ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Ya Rabbi onların fedakarlıklarının yanında bizimki hiçbir şey değildir, utanılacak bir şeydir ama sen Fazl-ı Kerem'le bu zamanda bu işlerin meraklısı az kaldı. Bu büyüklerin isimlerine hayran olan az kaldı. Bu büyüklerin isimleri, himmetleri alınacak, okunacak yerlerde duranlar, gelenler, bulunanlar çok az kaldı. Onun için bu cemaatlere özel rahmet eyle. Amin. Özellikle Halid-i Zeydebâyü Belensâri Hazretlerimizin civarlarında bulunan Ebu Şeybet el-Hudri, Hazreti Kâb, Hazreti Hâfir, Hazreti Abdüs-Sâdık, Hazreti Şûbe ve sair ashab-ı kiram hazaratının, İstanbul'da bulunan bir ashab-ı kiram hazaratının himmetlerini de üzerimizde daim eyle. Amin. Cümlemizi onların koruması dairesine dahil eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'le ya Rabbi her dara düştüğümüzde Bedir ehlini yetiştir ya Rabbi. Amin. Her sıkıntıya düştüğümüzde yetiştir ya Rabbi. Amin. En büyük sıkıntı ölürken iman tehlikesiyle karşılaştığımızda şeytan lain başımıza musallat olduğunda Bedir ehliyle onu def eyleyip sen bizi ya Rabbi onların hürmetine iman ile huzuruna al ya Rabbi. Veya ahirette de o kadar insanlar içerisinden bu büyüklerin isimlerini okuyan, dinleyen bizlere, bu cemaatlerimizi sen Fazl-ı Kerem ile Bedir ehlin özel iltifatlarına mazhar eyle. Bedir ehlinin hürmetine, isimleri alınan bütün ashab-ı kiramlu luanullahi teala hüzmân hürmetine sen Fazl-ı Kerem ile ya Rabbel alemin ve ya hayrul nas ve ya hayrul fatiha şu mübarek gecede, şu mübarek saat. Sen ya Rabbi hayırlı bereketli yağmurlar ihsan eyle. Amin. Rahmetler ihsan eyle. Amin. Sel götürmeyecek şekilde çok yağdır ya Rabbi. Amin. Barajları, kuyuları, her sarnıçları doldur taşır ya Rabbi. Amin. Sel götürüp zarar vermekten muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, ya Rabbi, ya Rabbi kaç seneler içerisinde beklenen bu zelzele afeti İstanbul ve civarından uzak eyle. Amin. Bu büyüklerin hürmetine ya Rabbi sen Fazl-ı Kerem'inle kırıp geçirme bizi. Amin. Yakma yıkma bizi. Bu büyüklerin himmetiyle yaşatıyorsun bizi. Yine de bizi bu büyüklerin hürmetiyle sen Fazl-ı Kerem'inle bu zatların isimleri anılıyor, okunuyor bu İstanbul'umuzda. Bu isimler hürmetine, sahipleri hürmetine sen bizden kazalar, belaları, semavi ve arazi afetleri ve musibetleri defurefü izale eyle. Amin. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Çocuklarımızın terbiyesinden aciz kaldık. Laf dinletemiyoruz, namaz kıldıramıyoruz, doğru dürüst ibadet yaptıramıyoruz. Kendimiz zaten suçlu, ayıplıyız. Onlara da iyi örnekte olamıyoruz. Sen onları ya Rabbi Fazl-ı Kerem'inle hayırla terbiye eyle. Bu büyüklerin ruhaniyetleriyle terbiye eyle. Sen Fazl-ı Kerem'in hepsini namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehline çevir. Ya Rabbi Kur'an'dan uzak olan bir zürriyetimizi bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi ya kafirlerin, ya Rabbi ilimlerine, filmlerine heves edip de Kur'an'dan, zikirden, şu ilimlerden uzaklaşmalarından muhafaza eyle ya. Sen kalplerimizi çevir dinine, taatine, döndür ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin, uyku halini bizden izale eyle. Tembelliği bizden izale eyle. Gevşekliği bizden kaldır ya Rabbi. İbadet zevkini tattır ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbel Alim çok fedakarlık yapmak nasip eyle. Bizim zamanımızda tekrar İslam'ı parlat ya Rabbi. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler yapsın. Ömrüne bereketler ihsan et. Başımızdan eksik etme, yokluğunu göster. Himmetlerin üzerimizde daim eyle. Acil şifalar ihsan et. Ya Rabbi acil şifalar ihsan et. Ya Rabbi cümlemizin bütün hastalıklarımıza şu saatte ve dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin hastalarına ve hastalıklarımıza, bu büyüklerin isimleri hürmetine acil şifa, amin. Dertlerimize deva, amin. Borçlarımıza edalar ihsan. Ya Rabbi çok borçlarımızı sen ödettir ya Rabbi. Beklemediğimiz taraftan gönder ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle zilletten, fakirlikten, hakaretten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin muhtaç etme ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Bu cemaatlere gelmekten, ya Rabbi gelememekten, rükû secde edememekten ve ya Rabbi zihni melekelerimizi kaybetmekten muhafaza eyle bizi. Sen fazl-ı kereminle ölünceye kadar bizi bu ibadetlerle, bu zikirlerle aklımız başımızda hizmete muvaffak eyle. Amin. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatih. Yakın zamanda çok şehit verdi Mehmetçikler. Ya Rabbi sen askerlerimize yardım eyle. Amin. Teröristlere karşı onları muhafaza eyle. Amin. Uzaklarına düşmekten muhafaza eyle. Amin. Ana kuzuları, yavrular, çok ocaklara ateş düşüyor. Sen onlara yüksek dereceleri ihsan eyle. Amin. Şehitlik mertebeleri nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin bu kanı durdur ya Rabbi. Amin.